bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 lipca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pracę rozpoczął zespół, który ma przygotować strategię walki z jesiennym nawrotem epidemii. Atak nożem młodej Ukrainki w obozie dla uchodźców we Francji. Ranne są 4 osoby. 6 miliardów złotych jest do wzięcia przez samorządy w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zespół, który ma przygotować strategię walki z ewentualną drugą falą epidemii, spotkał się dziś po raz pierwszy. Ministerstwo Zdrowia spodziewa się, że jesienią nastąpi wzrost zakażeń i będzie połączony z sezonową grypą. Do końca sierpnia ma zostać opracowany plan testów, obostrzeń, szczepień i profilaktyki szpitalnej. Przewidywany wzrost zakażeń oznacza, że nadal obowiązują wydane przez rząd obostrzenia sanitarne. Przez najbliższy, dłuższy czas musimy nauczyć się żyć z tymi podstawowymi zasadami funkcjonowania w czasach epidemii. Mówił w połowie kwietnia minister zdrowia Łukasz Szumowski i tutaj niewiele się zmieniło. W publicznych miejscach nadal musimy zakrywać usta i nos, a jeśli nie jest to możliwe, zachować 1,5-metrowy dystans. Jest on też warunkiem udziału w masowych imprezach artystycznych i rozrywkowych. Tu obowiązuje zasada jedna osoba na 5 m². W zawodach sportowych może wziąć udział 250 osób, a na widowni połowa miejsc musi być pusta. Dystans obowiązuje też na pogrzebach. O zasłanianiu twarzy trzeba też pamiętać podczas mszy, ale może w nich uczestniczyć nieograniczona liczba osób. Paulina Kurek, Polskie Radio. Osoby, które mają kłopoty z oddychaniem lub inne problemy zdrowotne, nie muszą zasłaniać nosa i ust. 4 osoby zostały ranne we Francji, w tym jedna poważnie w ataku nożem młodej kobiety. Do tragedii doszło na przedmieściach stolicy Alzacji, Strasburga. 20-letnia kobieta rzuciła się z nożem na 4 osoby, w tym na pracownicę socjalną. Do ataku doszło w ośrodku dla osób ubiegających się o azyl polityczny we Francji. Napastniczka, pochodząca z Ukrainy, przebywała tam od pół roku. Została obezwładniona przez obecnych na miejscu mieszkańców ośrodka, zanim przybyła policja, która aresztowała kobietę. Według wstępnych przesłuchań sprawczyni ataku cierpiała na zaburzenia psychologiczne. Ciężko ranną ofiarą jest pochodzący z Gruzji mężczyzna, którym natychmiast zajęli się strażacy. W ośrodku przebywa około 70 osób, przede wszystkim rodziny, w tym wiele jest dzieci. Według mieszkańców czekających na przyznanie im azylu politycznego we Francji, kobieta już miesiąc temu uderzyła dwoje dzieci. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. O pomoc z Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą się ubiegać samorządowcy. Pieniądze będzie można przeznaczyć na szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej. W ramach funduszu do gmin, powiatów i miast trafi w sumie 6 miliardów złotych. Chodzi o ochronę lokalnych inwestycji przed gospodarczymi skutkami pandemii, powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. W czasie wychodzenia z kryzysu pandemicznego bardzo ważne dla polskiej gospodarki jest utrzymanie poziomu inwestycji. Te najważniejsze, najbliższe nas to inwestycje realizowane przez samorządy. Dlatego uruchomiony został Fundusz Inwestycji Lokalnych. Bardzo szybka, krótka i prosta procedura. Mamy nadzieję, że dzięki niej wszystkie zaplanowane na ten rok i na przyszłe lata inwestycje zostaną zrealizowane. Wnioski przyjmują urzędy wojewódzkie. Ponad 60 osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z Podkarpacia może uczestniczyć w projekcie Praca, Rozwój, Przyszłość. Są jeszcze wolne miejsca. Dla mnie to jest większy rozwój. Uczymy się do zawodu. Bardzo dużo już w kwestii tego miesiąca nauczyłam się opieki nad dziećmi oraz zwiększam wiedzę na temat osób starszych. Pogłębiam wiedzę o gotowaniu. Na pewno dużo się już nauczyłam i myślę, że jeszcze więcej się nauczę. A ja po prostu bardzo kocham kwiaty, rośliny, więc chciałabym coraz więcej o nich wiedzieć. Alina Harchut. Prowadzę warsztat opiekuńczo-animacyjny. W tym projekcie mam bardzo silną grupę. Jestem bardzo zadowolona. Chwalę ich za ich osobowość, spontaniczność, kreatywność. Są bardzo zdolne, ambitne i chętne do pracy, do współpracy ze mną. Anna Romanik, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach. Uczestnicy przede wszystkim nauczą się zawodu. Mają możliwość odbycia praktyk zawodowych u potencjalnego pracodawcy. Mamy 4 warsztaty. Jest to warsztat gastronomiczny, usługowo-ogrodniczy z florystyką i organizacją imprez okolicznościowych, warsztat ogólnogospodarczy i również warsztat opiekuńczo-animacyjny. Projekt jest realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach, a współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To był serwis Trójki. Pora na sport, Jan Kałucki. A na początku siatkówka, bo w Łodzi trwa wewnętrzny sparing reprezentacji Polski. Po pierwszym secie górą jest drużyna Wilfredo Leona, która wygrała z ekipą Karola Kłosa 25-21. Teraz piłka nożna i kara dla Krakowi za czyny korupcyjne popełnione w sezonie 2003-2004. Pasy muszą zapłacić 1 000 000 zł, a w przyszłym sezonie Ekstraklasy zostaną pozbawione 5 punktów. Niektórzy uważają, że to bardzo dotkliwa kara, inni, że śmiesznie mała. Prezes Krakowi, profesor Janusz Filipiak, cieszy się, że sprawa jest już zamknięta i można iść do przodu, bo piłkarze wrócą szybciej niż nam się wydaje. Początek nowego sezonu Ekstraklasy 22 sierpnia, a nieco wcześniej rozegrane zostaną mecze 1/32 finału Pucharu Polski. W najciekawszych spotkaniach Legia Warszawa zmierzy się z GKS-em Bełchatów, Krakowia, a więc obrońca trofeum, zagra z Chrobrym Głogów, a Górnik Zabrze z Jagiellonią Białystok, mówi sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Sawicki. Jest parę zmian. Sezon zaczynamy 13-16 sierpnia. Najważniejsza zmiana to to, że na boisku musi przebywać 2 młodzieżowców. Do tej pory był 1 młodzieżowiec. Możemy wymienić 5 zawodników podczas meczu. Bardzo zwiększyliśmy nagrody dla klubów, które uczestniczą w Pucharze Polski. Teraz ta suma nagród to jest 10 milionów złotych, w tym 5 milionów złotych dla zwycięzcy. Tak więc jest o co grać, jest prestiż, jest tytuł, jest przepustka do europejskich pucharów, ale przede wszystkim też jest nagroda finansowa. Pierwsze mecze 13 sierpnia, a dzień wcześniej swoje rozgrywki wznowi Liga Mistrzów. Atalanta Bergamo zmierzy się z Paris Saint-Germain. Nie wiadomo, czy w składzie mistrza Francji zagra Kylian Mbappé. Jedna z największych gwiazd PSG nabawiła się kontuzji stawu skokowego i musi pauzować przez 3 tygodnie. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam m.in. siatkówka i żużel, bo w Bydgoszczy trwa finał Złotego Kasku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed burzami z gradem na Lubelszczyźnie i Podlasiu ostrzegają synoptycy. W nocy może padać w północnej Polsce, nad ranem na wschodzie mgła. Na termometrach od 13 stopni na Suwalszczyźnie do 18 na zachodzie. Wtorek słoneczny i gorący, ale po południu na zachodzie i w centrum więcej chmur i może przelotnie padać, a gdzieniegdzie zagrzmieć. Na termometrach 24 stopnie nad morzem, około 30 w centrum, do 34 na Dolnym i Górnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Nie ma wolnych elektronów w diamencie takim naturalnym, które przewodziłyby prąd. W syntetycznych diamentach są wolne elektrony. Doktor Tomasz Rożek. Ale myślałem, że mikrofon jest wyłączony. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do piątku. Kwadrans po 7 rano. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamik, sponsor programu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato, jest Loteriada. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30 po godzinie 19:00. Rozpoczynamy wieczór z Trójką. Zatem dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Michał Margański i oczywiście kłaniam się nisko. ten sposób 20 parę lat temu rozpoczyna się przecież wciąż pierwszy album kwartetu Joshua Redmana zatytułowany Mood Swing. Przyznam, że to właśnie ten saksofonista wywierał na mnie duże wrażenie, kiedy oswajałem się z jazzem i właściwie to jego nazwisko działa na mnie do dziś. Powodów jest pewnie kilka, ale ten, dla którego rozpoczynam nasze spotkanie tą kompozycją, dotyczy właśnie jego kwartetu, który co ciekawe, kwartetem Joshua Redmana już nie jest, mimo że to wciąż ci sami muzycy. Niedawno wydali nowy album, płyta w każdym razie nosi tytuł Round Again. Jej premiera odbyła się 10 lipca i mam zamiar ją Państwu we fragmentach przedstawić w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Jeśli jednak już teraz wypatrują Państwo seksownego saksofonu, to bardzo proszę, przed nami King of the Tenors i Ben Webster. Jeszcze w mono. 8 grudnia 1953 roku, bo właśnie wtedy zarejestrowano to nagranie, Chadley, czyli utwór z seksownym saksofonem, na którym grał Ben Webster. Do saksofonu w roli głównej wrócimy dziś jeszcze po godzinie 20. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim muzyka nieco, mam wrażenie, niedocenionego zespołu promowanego swego czasu porównaniem z The Cinematic Orchestra. Not built on solid foundation. This tower we built had to fall. I took the brunt of the impact. By ignoring reality's call. Laid each layer with no blueprint. Each happiness break interwoven with tears. I never took heed of the warning. I never took heed of your fears. mimo porównań z The Cinematic Orchestra, coś poszło nie tak przy promocji drugiej płyty zespołu Loka, bo właśnie nagrania tego zespołu słuchamy. Mówię nagrania, bo są dwa. Przed nami jeszcze jedno, ale zanim to właśnie chciałbym podbić ten wątek dotyczący, no cóż, tego, że nie zawsze wychodzi tak, jakby się chciało. To był rok 2011, wytwórnia Ninja Tune, w której opublikowano ów album Passing Place. Wytwórnia wchodziła w lekki, mam wrażenie, dołek, w mały kryzys. Dziś zwycięsko wychodzi z tych niezbyt dobrych dla siebie czasów. W każdym razie Loka to konglomerat, to kolektyw kilku, a czasami nawet kilkunastu muzyków. Muzyków, którzy przecinali i przecinają wciąż w swojej twórczości wiele muzycznych stylów, począwszy od psychodelicznego rocka poprzez fusion. Coś, co określa się mianem współczesny jazz. No i rzeczywiście jest jakiś smaczek The Cinematic Orchestra w tych utworach, ale to hasło jednak nie wystarczyło do tego, żeby zespół zaistniał w świadomości szerszej publiczności. Kto wie, być może z powodu słabej promocji band zerwał kontrakt z Ninja Tune. Swoją najmłodszą płytę z 2017 roku wydał już w innej oficynie. Ale zwracam Państwu uwagę na tę muzykę, bo myślę, że mimo, że niezbyt dobrze znana, rozpoznawalna, to jak najbardziej zasługująca na uwagę. flet, i saksofon tenorowy, i głosy, i oczywiście gitara basowa, i harfa elektryczna, i wurlicer, i elektryczne piano obok tego wurlicera, który też pod prądem przecież siedzi. Syntezatory, stylofon, cała masa przeróżnych instrumentów, mnogość dźwięków, piękna płyta w programie trzecim Loco z płyty Passing Place i dwie kompozycje, The Tower i wcześniej The Tower Falls. Tak brzmiała w roku 2011 Loco z wytwórni Ninja Tune, porównywana z The Cinematic Orchestra. Pomyślałem, że to już 21 lat. W trójce The Cinematic Orchestra i pierwszy album Motion, który został, że tak powiem, dodrukowany w roku 2015 i często jak chodzę po różnych giełdach płytowych, to widzę, jak wiele tych płyt jest, więc jeśli Państwo jeszcze się nie zaopatrzyli w ten album, to myślę, że warto to zrobić, zwłaszcza, że ceny są dosyć przystępne. Porównaliśmy zespół Loka do Cinematic Orchestra, a właściwie szliśmy za pewnym chwytem marketingowym i tak pomyślałem, że właśnie The Cinematic Orchestra musi się pojawić w trakcie dzisiejszego wieczoru z trójką. A jeśli tak, to wróćmy do początków, do tego wszystkiego, jak rozpoczynała się przygoda The Cinematic Orchestra, bo z jednej strony była to muzyka pisana przecież do niemych filmów Międzywojnia, a z drugiej muzyka wykorzystująca klasyczne instrumentarium, ale łączone z elektroniką. Mamy tutaj zatem działanie na kilku płaszczyznach, tej wizualnej, odsyłającej nas często do historii kina niemego i tej dźwiękowej. A tak mówił o tych początkach w trakcie rozmowy Jason Swinscoe, z którym miałem się już kilkukrotnie razy przyjemność spotkać. I love film music, and film music has a kind of an obvious kind of like connection to classical music or orchestration, orchestras. Bernard Herrmann is one of my heroes, so is Arvo Pärt or Erik Satie. Now, when you combine or you... I purchased many, many, many soundtracks, and it's the John Williams experience. Uwielbiam muzykę filmową, a ta ma dość oczywiste koneksje z muzyką klasyczną i klasycznym instrumentarium. Bernard Herrmann jest jednym z moich bohaterów, Arvo Pärt albo Erik Satie. Przeanalizowałem całą masę soundtracków i doświadczenia Johna Williamsa. Potem dorastanie w kulturze punka i w końcu początki muzyki cyfrowej. Chciałem móc połączyć to wszystko. Muzyka filmowa to swego rodzaju narracja, historia opowiadana dźwiękiem. Czymś naturalnym jest wykorzystywanie w tym celu instrumentów klasycznych. Jednak z czasem, kiedy się rozwijałem, poznawałem nowe technologie, w tym komputery, chciałem wykorzystać możliwości, jakie dają i łączyć je z tym, co tradycyjne. Elementy muzyki jazzowej, eksperymentalnej, free jazzu, hard bopu, bebopu czy twórczość Johna Coltrane'a. It just felt a very natural period for me to experiment with. To był okres, kiedy w naturalny sposób mogłem eksperymentować z muzyką kompozytorów będących moimi guru, jazzmenami. Czas, w którym do głosu doszła technologia, komputery i oprogramowanie do robienia muzyki. To był impuls dla mnie, żeby próbować łączyć ze sobą czasem skrajne i kontrastujące elementy. Narodziły się nowe możliwości. Wszystko było można nagrać oddzielnie, po czym wgrać do komputera i odtworzyć elektronicznie. Trzeba było być bardzo uważnym i zwracać uwagę na wszystkie parametry. Weźmy na to hip-hop, który zawiera elementy DJ-skie, sample czy funk. Music actually broadened and became, you know, hip-hop, the whole DJ element, you know, resampling, kind of like funk grooves, chopping them up. Before you had a sequencer, zanim pojawiły się sekwensery, DJ-e musieli pracować metodą wycinania i wklejania. Cut them in, and they were being creative. A ich kreatywność była niejako wymuszona tym, na ile narzędzia, którymi dysponowali, na to pozwalały. It puts them into a place where they end up having to be creative to get something out of it. So the same applies on a continuation. Tak wspominał początki The Cinematic Orchestra Jason Swinscoe, lider tego przedsięwzięcia. Ja dziś postanowiłem przywołać fragment tej rozmowy, bo pewnie Państwo zauważyli, że w trakcie moich audycji pojawia się sporo utworów z tej najnowszej płyty zatytułowanej To Believe. Płyty jakże różniącej się od tego wszystkiego, co działo się na początku twórczości tego brytyjskiego bandu, który wciąż jest związany z jakże smakowitą i szlachetną wytwórnią Ninja Tune. Pozostańmy zatem przy początkach i przywołajmy ostatni utwór z pierwszej płyty. Przed nami, no właśnie, klamerka. Klamerka z płyty Motion. We'll be right back.